bamesani basangani na nzoto pe na molimo bazali na patience tangwa mpasi pe bisengo bangoka kolingana okolukanini na sati ya mite ya papa kasongo pesi na bondeko mosuni pe makila manzoto po ya lavi bakangi mpe makutu na maboko ya nzakomba babondeli mitema bolingo eboma bikilango sango ekena malosi makoma malo bandaka bondeko moto ayebaki te makosenga lelo kotika bilobela bameseni basangani na nzoto pe na molimo bazali na patience tango mpasi pe bisengo bango basi kolingana okoluka nini na kati ya mite ya papa kasongo ye nazeko mpesi na bondeko mosuni pe makila na nzoto po ya lavi bakangi pe makutu na maboko ya nzakomba babondeli mitema bolingo eboma bikilango sango ekena malosi makoma malo oka motor setanga kinshasa mama na lembi nanga songi songi zonga na mboka e mwele toko.